پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جو کچھ تم کو رسول دیویں سو لے لو اور جس سے منع کریں سو رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. سورہ حشر کی تفسیر چل رہی ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے غزوہ بنو النضیر کا بیان فرمایا تھا اور اس سے جو مال غنیمت آیا اس کے تقسیم کرنے کے متعلق کچھ ہدایات دی تھیں. اور لاسٹ ویک میں نے اکنامکس کے اوپر کچھ باتیں کہی تھی کہ اسلامک اکنامکس کس طرح چلتی ہیں. تین قسم کے مال بیان کیے تھے. ایک تو زکوٰۃ صدقات کا مال جو آتا ہے وہ تو غربا فقراء مساکین کی ضرورتوں کے لیے ہے. دوسرا مال غنیمت آتا ہے, اس میں سے فور پارٹ مجاہدین کے لیے ہیں اور ون پارٹ ون ففتھ کے بھی فائیو پارٹس کیے جائیں اور اس میں سے ون ففتھ کا ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں اور ریلیٹیوز کا اور باقی چار حصے وہ فقراء اور مساکین اور مسافرین اور رفاہی کاموں اور ضرورتوں کے لیے. اور تیسری قسم کا مال بیان کیا تھا فی جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے. تو اس فی میں تمام مسلمانوں کا حق ہے, صرف غریب کا نہیں, امیر کا بھی حق ہے اس میں. اور رفاہی کاموں کے لیے بھی وہ استعمال ہوگا, ایمبولنس سروس, پولیس سروس, ایجوکیشن اور دوسری چیزیں, آرمی ہتھیار وغیرہ خریدنے کے لیے, تو اس کو اس میں استعمال کیا جائے اور اس طرح ملک چلایا جائے. اب ملک چلانے کے لیے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ٹیکس ویکس نہیں. یہ تین چیزیں ہیں, ان تین سے ملک چل سکتا ہے. اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں خرچہ جو ہے وہ کم کرنا چاہیے. ایم پی ویم پی اتنے سارے نہیں ہونے چاہیے کہ ساری قوم کی دولت کو چوس لیں اور ہڑپ کر جائیں, بلکہ مناسب مقدار میں نگران ہونے چاہیے, مناسب ویجز ہونی چاہیے اور نامناسب اوور دا ٹاپ اوور دا لمٹ نہیں جانا چاہیے. یہ مضمون لاسٹ ویک تھوڑا سا ہم نے ایکسپلین کیا تھا. اس سلسلے میں اللہ نے یہاں یہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه, رسول جو تمہیں دیویں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. لے آؤ, چلو ایک منٹ پی لیں گے. اب یہ جو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا کا کیا مطلب ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں ما آتاکم من مال الغنیمت فخذوه وما نہاکم عنہ من الاخذ والغلول فانتہوا. مال غنیمت میں سے رسول تم کو جو کچھ تمہارا شیئر دیں اس کو ایکسیپٹ کر لو, اور جس سے وہ منع کرتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنا, چھپانا, چوری کر لینا, تو اسے رک جاؤ. کیونکہ مال غنیمت کو چوری کرنے اور چھپانے پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. اور وہ چھپانا اس طرح ہوتا تھا کہ مجاہد کو مال غنیمت میں سے چھوٹی موٹی چیزیں کھانے پینے کی اجازت تھی, سبزی بھاجی, شہد, گوشت, اس طرح کی چیزیں, بینز, ٹن وغیرہ آیا ہو تو وہ لے سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. لیکن جو قیمتی چیزیں ہیں ان سب کو جمع کرانا ضروری, یعنی جب لڑائی ختم ہو تو اس کے بعد امیر اعلان کرتے تھے کہ بھئی سنیچر کے روز فلاں میدان میں سب اپنا اپنا مال غنیمت جو لیا ہو آ کر جمع کرا دیں, تو سب کسی کے پاس تلوار ہے, ہتھیار ہے, دشمن کا کچھ مال لیا ہے, سب لا کے وہاں جمع کرا دیتے تھے. اس کے بعد سارا جب وہاں جمع ہو جائے تو اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. اب اگر کسی کو کوئی سونے کا بیلٹ ملا ہو, گھڑی ملی ہو, کوئی اور چیز ملی ہو, قیمتی سامان ہو, وہ چھپا لے تو اس کو غلول کہتے ہیں, خیانت. تو فرمایا کہ جو دیں اس کو لو اور جو نہ دیں اس سے رک جاؤ, یعنی خیانت مت کرو, مال غنیمت میں سے چوری کرنے کی کوشش مت کرو. یہ ایک تفسیر ہے جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. نمبر دو, ابن جریج کہتے ہیں, ما آتاکم من طاعتی ففعلوہ وما نہاکم من معصیتی فاجتنبوہ. بسم اللہ, میری اطاعت کے لیے جو احکام دیے جائیں ان کو قبول کرو, اور میری نافرمانی کے لیے جن باتوں سے روکا جائے ان سے رک جاؤ. یہ دوسری تفسیر ہے. گویا جتنی بھی اطاعت فرما برداری کے احکام حضور دیں ان پر عمل ضروری, اور جو نافرمانی معصیت سے روکیں تو اس سے رکنا ضروری. ایک حدیث میں ابن ماجہ شریف میں فرمایا, ما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. میں تم کو کوئی کام کرنے کو کہوں, جتنا ہو سکے اس کو کر لو, اس میں پوچھ پوچھ مت کرو, اور جب میں کسی کام سے منع کروں تو رک جاؤ, مت کرو اس کو. یہ ارشاد حضور نے فرمایا تھا جب حضور نے کہا بھائی اللہ نے حج فرض کیا ہے تو حج کرو. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو آپ چپ رہے, بڑی دیر تک چپ رہے. اس کے بعد فرمایا, دیکھو اگر میں کہتا ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو فرض ہو جاتا ہو, تم لوگ نہ کر سکتے, کیوں پوچھا ایسا سوال؟ نہیں پوچھنا چاہیے ایسا سوال. دیکھو تم سے پہلے بنی اسرائیل جو ہلاک ہوئے اس طرح چیکنی کرنے سے ہی ہلاک ہوئے تھے, بات بات میں پوچھ پوچھ کرتے رہتے تھے, کیسی گائے ہو, کس رنگ کی ہو, جوان ہو کے بڈھی ہو, لال ہو کے پیلی ہو, 70 سوال پوچھے پھر پھنسے. کیوں پوچھتے ہو ایسے سوال؟ بس چپ چاپ جتنا میں کہوں اتنا کر لو, اور ہاں جب کسی چیز سے منع کروں تو اسے رک جاؤ, اس کام کو مت کرو. یہ اس حدیث کا مطلب ہے, اس کو یہاں نقل کیا ہے قرطبی نے. علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو عموم پر ہے, جنرل ہے, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس میں مال غنیمت بھی آ جاتا ہے, احکام شرعیہ بھی آ جاتے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب الاطاعت ہونا یہ بھی آ جاتا ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کا کہنا مانو, رسول کا بھی کہنا مانو, تو رسول کا کہنا ماننا ضروری ہے. اب اس آیت کریمہ کو حضرات علماء نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی احرام کی حالت میں بھیڑ کو مار سکتے ہیں یا نہیں, واسپ, بمبل بی, تو احرام کی حالت میں اس کو مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مار سکتے ہیں. انہوں نے کہا قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے؟ انہوں نے فرمایا جی قرآن میں ہے, قرآن کی یہ آیت پڑھی, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, اور اس کے بعد کہا حضور نے کہا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر, میرے پیچھے ابو بکر عمر کو فالو کرو, اور اس کے بعد کہا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے فنا سے فنا سے فنا سے حضرت عمر نے حکم دیا کہ محرم بھیڑ کو مار سکتا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے, تو اس کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ بھیڑ کو مارنا صحیح ہے. تو حضرت امام شافعی نے اس کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو ایکسپلین کیا. حضرت عکرمہ سے پوچھا گیا کہ ام ولد کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں, انہوں نے کہا منع ہے. اس نے پوچھا کہاں ہے, تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ام ولد کو مت بیچو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عصر کے بعد دو رکعت سنت پڑھتا ہے. انہوں نے کہا بھائی عصر بعد سنت نہیں ہے, عصر بعد نفلیں پڑھنا منع ہے, تم مت پڑھو. تو اب اس نے نہیں چھوڑا, کچھ دن بعد پھر دیکھا کہ وہ پڑھ رہا ہے. بھائی میں نے تم کو منع کیا تھا, عصر بعد سنت نہیں ہے, عصر بعد دو رکعت مت پڑھو. انہوں نے کہا نماز پڑھنے سے آپ منع کرتے ہیں؟ تو ابن عباس نے کہا دیکھو اللہ نے قرآن میں اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے, رسول کی اطاعت کرو, رسول کا کہنا مانو, اور فرمایا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ رسول کی نہ مانے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ تجھے ان دو رکعت پر ثواب ملے گا کہ سزا ملے گی، کیونکہ تو رسول کے کہنے کو ٹھکرا رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ تجھے اس دو رکعت نماز پر عذاب ہوگا. کیوں پڑھتا ہے؟ رسول نے منع کیا ہے اس ٹائم پر نماز پڑھنے سے، پھر تیرا پڑھنا تجھے ثواب کا نہیں عذاب کا سبب بنے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا کہنا ماننا ضروری ہے، اپنی عقل ہر جگہ نہیں دوڑانی چاہیے. جی مسجد میں آئیں تو تحیت المسجد کا حکم دیا ہے تو تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، سنت کا ٹائم ہو تو سنت پڑھنا چاہیے، ہے جی، بجائے ذکر وظیفہ میں مشغول ہو جانے کے. پہلے اگر ظہر کی سنت ہے، عصر کی سنت ہے، عشاء کی سنت ہے، فجر کی سنت ہے، وہ پڑھو. انلیس آپ گھر سے پڑھ کر آئے ہوں بات اور ہے، یا گھر سے بھی پڑھ کر آئے ہوں تو تحیت المسجد تو پڑھنی ہے. اگر ٹائم ہے آپ کے پاس، ابھی 5-10 منٹ 15 منٹ ہیں، تو ایسے ہی اکیمت بیٹھ جاؤ. حضور نے تحیت المسجد کا حکم دیا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، 4 رکعت سنت کا ٹائم ہو تو 4 رکعت سنت پڑھو، پھر اپنا ذکر فکر اور اشغال میں مشغول ہو. اللہ رسول نے جو کام کہا ہو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اسی طرح یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو استعمال کیا ایک اور بات کے لیے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، حدیث نہیں سنائی، ان کی عادت تھی ایسے ہی مسئلہ بیان کرتے تھے. انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ بھئی لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ کی لعنت جاتی ہے جسم گودنے والی اور گدوانے والی پر، پلک اور بھوں کو نوچنے والی اور نچوانے والی پر، اور دانتوں کو پتلا کرنے والی پر جو حسن کے خاطر ایسا کرتی ہیں اور اللہ کی بناوٹ کو چینج کرتی ہیں. جسم کو گودنا گدوانا، ٹاٹو بنانا بنوانا، اور بھوں اور پلک کو بالوں کو نوچنا نچوانا، اور دانتوں کو فائل کرنا حسن پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ کی بناوٹ کو چینج کرنا، جو ایسا کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت جاتی ہے. اب انہوں نے تو یہ مسئلہ سنا دیا. ایک عورت بنو اسد کی جس کا نام ام یعقوب تھا، وہ آئی کہنے لگی ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے پوچھا کہ یہ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. وہ کہنے لگی میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن میں تو کہیں کوئی ایسی آیت نہیں ہے. آج بھی لوگ ایسا سوال کرتے ہیں. ایک جگہ میں گیا تو ایک سنہار وہ گلے میں سونے کی چین پہنے ہوئے ہے اور سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. میں نے اس کو کہا کہ بھائی مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے. اس نے کہا نہیں. کس نے کہا؟ وہ عربی جانتا تھا تو عربی میں میرے سامنے پھٹنے لگا. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ منع ہے شریعت میں، حدیث میں منع ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا منع ہے. تو میں نے یہی آیت پڑھی. میں نے کہا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اور رسول نے کہا ہے ایک دفعہ گھر سے نکلے تو ایک ہاتھ میں حضور نے سونا پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم پکڑا ہوا تھا، اور فرمایا یہ دو چیزیں میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں، مردوں کے لیے حرام ہیں. کہ ریشم اور سونا مرد نہ پہنے، عورتیں پہن سکتی ہیں. تو اگر تم عورت ہو تو پہنو، مرد ہو تو نکالو اس کو. لیکن تھا وہ ضدی. ہاں مکروہ ہے، لے بہت بڑا مفتی بن گیا، کہتا ہے مکروہ ہے، نہیں مانا اس نے. اب یہ ہے کہ یہ عورت بھی عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ضد کرنے لگی، کہنے لگی جی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ ٹاٹو بنانا منع ہے، اور آئی براؤز اور آئی لیشز کو پلک کرنا اور ان کو شیپ بنانا یہ سب منع ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں تو قرآن پڑھ لیا، کہیں نہیں لکھا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر تو قرآن پڑھتی تو تجھے ملتا، तूने कुरान में नहीं पढ़ा मा आता कुमुर रसूल फखुजू मा नहा कुम अनुफन तहु, कहने लगे हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, तो बस अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि मत करो ये काम। तो अब जो है वो ऑफेंस पे आ गई, कहने लगी आपकी बीवी करती है ना, इब्ने मसूद को कहती है कि आपकी बीवी करती है ना ये काम। इब्ने मसूद ने कहा मेरी बीवी, जा मैं यहीं बैठा हूं, मेरे घर में जा देख कर आ। हो गई, देख कर के आई तो उनकी बीवी ने ना आईब्राउज प्लग किए थे, ना आई लैशेज को प्लग किया था, ना शेप बनाई थी, कुछ भी नहीं था। तो वापस आकर कहने लगी नहीं नहीं जी आपकी बीवी ने तो ऐसा नहीं किया है। इब्ने मसूद ने कहा अगर मेरी बीवी ऐसा करती ना तो मेरे घर में ना रहती, वो कब की गई होती। और दूसरी जगह फरमाया तुमने वो बात नहीं पढ़ी जो कुरान शरीफ में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कही है, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, मैं ये नहीं करना, ऐसा करना पसंद नहीं करता कि एक काम से तुमको मना करूं और खुद जाके वो काम करूं। तो मैं जब लोगों को मना करता हूं कि हुजूर ने मना किया है तो अपनी बीवी से कैसे मैं ये काम कराऊंगा कि जा तू अपने बालों को नोच कर किया और अपने आईब्राउज आईलैशेस को प्लक कर किया। तो ये फैल अब मना है, नहीं करना है। अब इसको जरा हम और वजाहत से समझाते हैं। देखो जी अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बालों जिस्म में टैटू बनाना हराम, बनवाना हराम। बाज औरतें टैटूज बनवाती हैं, मर्द भी बनवाते हैं, है जी, टैटू शॉप में जाते हैं, फेवरेट फुटबॉल प्लेयर का टैटू बना दो, रूनी का, जेराट का, इसका उसका, अच्छा जी फिल्म स्टार का बना दो। तो ये तो गैरों की नक्काली है, गैर लोग जाते हैं क्रॉस बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं। ये बेकम बुड्ढा अपनी बीवी का नाम हिंदी में यहां हाथ पे लिखे हुए विक्टोरिया, तो ये गैरों का काम है, मुसलमान क्यों ऐसा काम करे। टैटू बनाना भी हराम, बनवाना भी हराम। बनाते हैं औरतें, सुना शादियों में आती हैं, या बाबा तौबा, शादी दूसरे की है और ये पागल हुई जा रही। अब्दुल्ला की देगा की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब ये दीवानी बनी जा रही है, ऐसे ऐसे इतने पैसे खर्च करती है दूसरे की शादी के लिए, और उसमें फिर वो ब्यूटी पार्लर बनाओ श्रृंगार, और फिर ऐसा ड्रेस पहन के आती है कि बाजू भी खुले हैं, पीछे कमर भी खुली है, कमर में लव हार्ट की शेप बनी है और उसके बीच में कमर पर टैटू बना हुआ है। बाद मरतबा मसनूई टैटू बनाकर चिपका करके आती हैं, फेक टैटू, लेकिन लगता तो है कि सच्चा टैटू है, अगर से बाद में उनकी नीयत से निकालने की, लेकिन लगता है। तो ऐसी मसनूई जीनत बनाने का काम क्या है, पर्दे का हुक्म कहां गया, पर्दा करना फर्ज है। तो सिर्फ समझिए कि काला बुरखा यहां रोड पे पहनना नहीं, शादी में भी बुरखा पहनना फर्ज है, शादी में भी मुंह ढांकना फर्ज है, और शादी में भी पर्दा करना जरूरी है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, जरा एहतियात करो और अल्लाह के अहकाम मत तोड़ो। ये चीजें अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, टैटू बनाना बनवाना ये किसका सबब है, लानत का सबब है। किसका सबब है, लानत। लानत के माना अल्लाह की रहमत से दूर, तो अल्लाह की रहमत से आदमी दूर हो जाता है। भाई हमको तो अल्लाह की रहमत की जरूरत है, हम मोहताज हैं अल्लाह की रहमत की, अल्लाह हमको अपनी रहमत से दूर कर दे, भगा दे तो हम कहां जाएंगे। जो अल्लाह की रहमत से दूर हटा दिया जाए वो तो जाएगा जहन्नम में, क्योंकि अल्लाह की रहमत की जगह तो जन्नत है और अल्लाह के गुस्से की जगह जहन्नम है। तो अगर जहन्नमी काम करेंगे तो जहन्नम में ही जाना पड़ेगा। इसलिए पहली चीज टैटू बनाना बनवाना मना किया। दूसरी चीज फरमाया अन्नामिसात वल मुतनमिसात, बालों को नोचना और नुचवाना। इसमें नोचने और नुचवाने से मुराद ये जो आई ब्राउज और आई लैशेज है इनको प्लक करना है। अच्छा जी देखो जिस्म के ऊपर जो बाल हैं उनमें बाज बाल तो अल्लाह ने कुदरती तौर पर जीनत के लिए दिए हैं, जैसे सर के बाल हैं, अगर सर गंजा हो जाए तो आदमी बदशकल हो जाता है। जैसे ये आंख के ऊपर भौं है और आईलिड्स के ऊपर जो पलक है, तो भौं और पलक आई लैशेज और आई लिड्स ये खूबसूरती के लिए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। ये अगर बड़े हों आई लिड्स, इसको लगाते हैं कुछ ताकि ये बड़े हो जाएं, जरा खूबसूरत लगें, तो इससे खूबसूरती पैदा होती है। सुरमा लगाती हैं तो उससे खूबसूरती पैदा होती है। खुद हुजूर भी सुरमा लगाते थे रात को सोते वक्त, खूबसूरती पैदा होती है उससे, आंख को फायदा भी होता है खूबसूरती भी होती है। दाढ़ी मर्द के लिए जीनत है, इसको रखने का हुक्म दिया है। अगर दाढ़ी बदसूरती का सबब होती तो अल्लाह के नबी दाढ़ी ना रखते, हालांकि अल्लाह के नबी सबसे हसीन थे। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम सारी दुनिया में सबसे हसीन थे, फर्स्ट क्लास दाढ़ी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उनके हुसन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दाढ़ी से तो हुसन बढ़ता है, हुसन खत्म कहां होता है। तो ये बाल अल्लाह ने रखने का हुक्म दिया है। दूसरे बाल वो हैं जिनको निकालने का हुक्म दिया है, बगल के नीचे है, नाफ के नीचे है, तो इन बालों को खत्म करने का हुक्म है। बगल के नीचे जो बाल हैं उनको तो नोचना अफजल है, अगरचे मूंडना भी जायज है, शेव भी कर सकते हैं। शेख यूनुस साहब को हमने देखा कि उसको नोच लेते हैं, थोड़ा सा सफेद चूना लेते हैं, बगल में लेप देते हैं, फिर बैठे बैठे बात करते रहते हैं और 5 मिनट बाद प्लक प्लक प्लक सारे बाल आराम से हाथ में आ जाते हैं, दुखता भी नहीं है, वो चूना की वजह से नरम हो जाते हैं और सारे बाल हाथ में आ जाते हैं। कोई क्रीम लगाकर निकाल दे। और नाफ के नीचे जो बाल हैं प्यूबिक हेयर, तो मर्द के लिए उसको शेव करना बेहतर है और औरत के लिए कोई क्रीम वगैरह लगाकर, चूना वगैरह लगाकर उसको नोच लेना ये बेहतर है। अगरचे मर्द के लिए भी क्रीम लगाना जायज और औरत के लिए शेव करना भी जायज, लेकिन ये कि अफजल वो है, बेहतर ये कि मर्द जो है उस तरह से साफ करे और औरत जो है क्रीम वगैरह से अपने आप को साफ करे। ये इसका हुक्म है जिसको निकालना है। दो किस्म के बाल हो गए, एक तो वो जो जीनत के लिए हैं जिनको रखना है, और दूसरे वो जो इम्तिहान के लिए हैं जिनको निकालना है, बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल। बाकी जिस्म के जो बाल हैं, अब वो जो छाती के ऊपर हैं, पांव के ऊपर हैं, हाथ के ऊपर हैं, बाजू के ऊपर हैं, इसको शरीयत ने न रखने का हुक्म दिया है न निकालने का हुक्म दिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मसलन किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत बाल हो गए हैं, जंगल बन गया है, और वो निकालना चाहे तो ठीक है, मना भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो खामोखा शौकिया तौर पर पूरी टांगे साफ करना, जैसे गोरियों की आदत है तो मुसलमान औरतें भी इस तरह अपनी टांगे साफ करने लगें और छातियां साफ करने लगें और हाथ पांव साफ करने लगें, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, इसके पीछे वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये 3 किस्म के बालों का हुक्म समझ में आ गया। अब आगे चलिए, तनमुस यानी चेहरे के बाल नोचना। मर्द के लिए तो दाढ़ी रखना वाजिब है और मूंछ काटना जरूरी है, अगर बहुत बड़ी हो जाए तो वाजिब भी हो सकती है, वैसे सुन्नत है। और औरत के लिए दाढ़ी रखना हराम है, अगर किसी औरत की दाढ़ी निकल आई तो उसको अपनी दाढ़ी के बाल नोच लेने पड़ेंगे, मूंछ निकल आई तो मूंछ साफ कर लेनी पड़ेगी। लेकिन जो आंख के ऊपर बाल हैं और पलक और भौं हैं उसको निकालना मना है, इसलिए कि हुजूर ने इस हदीस में फरमाया इसमें तगयीर व खल्किल्लाह है, अल्लाह की बनावट को चेंज करना है, अल्लाह पर गुस्सा करना है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसा नहीं बनना था, अल्लाह ने बनाया मुझे खुशी नहीं है, मैं यूं बनूंगी और ऐसा बनूंगी। तो ये चूंकि अल्लाह की तकदीर पर, अल्लाह की बनावट पर एक तरह का गुस्सा है, उसकी तब्दीली है, और इसको मना किया है ला तब्दील लखल्किल्लाह यानी ला तुबद्दिलु खल्कल्लाह, बल्कि शैतान को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाल भगाया था तो उसने नीचे उतरते हुए धमकी दी थी इंसान को, अल्लाह से बात करते हुए उसने कहा था वलउदिल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम वलआमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्कल्लाह वमन यत्तखिज़िश्शैतान वलियन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिरा ख़ुसरानन मुबीना। कि मैं उनको गुमराह भी करूंगा, उनको बड़ी बड़ी उम्मीदें और आरजुएं दिलाऊंगा, मैं उनको हुक्म दूंगा कि मेरे नाम पर ये जानवरों के कान काटे और उनकी दुम काटे और उनको तरह तरह से काट छांट करें, और मैं उनको ये भी हुक्म दूंगा कि अल्लाह की खिलकत और बनावट को चेंज करें। तो जहां भी अल्लाह की बनावट पर नाराजगी और गुस्सा और उसको चेंज करना होगा वो चीज मना होगी। हत्ता के बहुत से मुफस्सिरीन ने वहां दाढ़ी शेव करने को भी तगयीर व खल्किल्लाह में लिखा है कि ये भी अल्लाह की बनावट को चेंज करना है। किसी ने हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि भाई दाढ़ी तो बच्चा पैदा होता है तो दाढ़ी नहीं होती है, इसका मतलब दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, उसको तो शेव कर देना चाहिए, बच्चा जैसा अच्छा है। शाह इस्माइल शहीद ने फरमाया बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत भी नहीं होते हैं तो दांत तोड़ दे अपने सारे, ये कोई दलील है समझाने की? खैर, ये चीज अल्लाह की बनावट को चेंज करना ये रूल बहुत बड़ा है, इसको इस प्रिंसिपल को आप याद रख लो, जहां भी अल्लाह की बनावट चेंज होगी वो मना होगा। अब यहां देखिए, भौं को चेंज करना अल्लाह की बनावट को चेंज करना है, मना है। हाँ जी, इसके अलावा बाल है, अगर किसी के सर के बाल किसी औरत के छोटे हैं और उसमें वो ह्यूमन हेयर मिलाती है लंबा बनाने के लिए तो ये क्या है? अल्लाह की बनावट को चेंज करना है। अगर किसी के फेशियल फीचर्स से वो राजी नहीं है और प्लास्टिक सर्जरी करती है, बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाती है और लिपोसक्शन करके अपना कुछ यूं करके फेस लिफ्ट करती है तो ये अल्लाह की बनावट को चेंज करना है। और इस सब से आगे कोई मर्द है वो पैसे खर्च करके ऑपरेशन करके औरत बनता है, या कोई औरत है वो मर्द बनती है, सेक्स चेंज करते हैं, ये अल्लाह की बनावट को चेंज करना है। तो जहां भी अल्लाह के बनाए हुए जिस्म को चेंज करना और तब्दील करना लाजिम आएगा वो मना होगा। अब ये समझिए कि ये प्रिंसिपल तो हमारी समझ में आ गया कि इन सब चीजों में तगयीर खल्कुल्लाह है, मना है। ऐसी दुकान खोलना कि वहां पर सब आए और उनके लिए ये काम कर दें वो भी क्या होगा? मना होगा। इसलिए कि उसमें चलो आप कहें कि हम फना फना चीज करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आकर कहा कि मेरे सर के ये मेरे भौं बना दो, पलक बना दो, तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? आप रिफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमर है और आपको पैसे चाहिए, तो आप तो उसको कहेंगे हाँ ये भी बना देंगे वो भी बना देंगे। अब जो चीज मना है वो आप कर रहे हैं। और इस हदीस में देखो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सिर्फ बनाती हूं, वो उसको गुनाह होगा क्योंकि वो बनवा रही है, ये भी नहीं, ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। क्योंकि हुजूर ने इसमें क्या कहा है, वन नामी सौती वल मुतनमी सौती, दोनों दाखिल हैं, बालों को नोचने वाली और नुचवाने वाली दोनों इस हुरमत में दाखिल हैं, दोनों पर अल्लाह की लानत जाती है। अल्लाह अपनी लानत से हमारी हिफाजत फरमाए। और फिर अब तो जनाब सुना बेशर्मी जरा हद से आगे बढ़ गई है। बाज औरतें वो क्या बोलती है, इलेक्ट्रोलाइज, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं ना बालों को इलेक्ट्रिक के जरिए से, वो पता नहीं क्या, तो ऐसी दुकानों पे जाती हैं और बगल खोल देती हैं कि बगल के भी इलेक्ट्रोलाइज कर दो, और पजामा उतार देती हैं कि नाक के नीचे भी इलेक्ट्रोलाइज कर दो। गैर के सामने सतर खोलना बगैर मजबूरी के कहां से जायज होगा? हराम काम है, शर्म आनी चाहिए, शर्म का जनाजा निकल गया है साहब, शर्म भी अब हमसे शर्म करने लगी है, ऐसे जमाने में आ गए हैं कि शर्म भी शर्म कर रही है हमसे, ये हो रहा है। आप माने ना माने, और कहे कि भाई ये काम हम नहीं करते, गोरियां करती हैं, लेकिन फैसिलिटी तो आप बनाते हैं, गोरी को तो आपने इंप्लॉय किया है, आप उसको कह रहे हैं कि ये काम करो। अब वहां ये बेहयाइयां बेशर्मियां اور لوگوں کے لیے بغل کے بعض لڑکیاں بہت سست ہوتی ہیں، اپنے بغل کے بال گھر میں صاف کرنے کے بجائے، پیسے بہت ہیں، مالدار ہو گئی ہیں، ملینئر ہو گئی ہیں، تو بیوٹی پارلر میں چلے جاتی ہیں، بغل کھول دیتی ہیں اور اس سے کہتی ہے تم صاف کرو. تو یہ سمجھیے کہ یہ بغل صاف کرنا سنت کی نیت سے اس میں بھی اجر ہے، ثواب ہے، ہے نا بھائی؟ تو آپ خود اپنے گھر میں اپنی بغل صاف کرو گے تو آپ کو اس پر ثواب ملے گا، ہے نا جی؟ حضرت اعمش ایک مسجد مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کسی نے الل ٹپ ادھر ادھر کی موضوع حدیثیں گڑبڑ سڑبڑ کچھ بیان کرنا شروع کر دیا، تو اعمش کھڑے ہو گئے اور اپنی بغل کا ہاتھ کر کے یوں بال نوچنے لگے. کسی نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ مجلس کے اندر؟ فرمایا انا فی سنت و انت فی بدعت، میں سنت کام کر رہا ہوں تو بدعت کام کر رہا ہے، بغل کے بال نوچنا بھی سنت ہے. سمجھانے کے لیے تھا اس کو، کیونکہ وہ زمانے میں تو احرام کی چادروں کی طرح چادر پہن دے تھے، تو آمس نے ایسے ہی بال کھینچ دیے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ بھائی سنت کام کر رہا ہوں تو بدعت کام کر رہا ہے، یہ کام جو تو کر رہا ہے غلط ہے. تو بغل کے بال صاف کرنا یہ بھی ایک سنت ہے، حضور نے کہا ہے، حضور خود اپنے بال صاف کرتے تھے، کبھی بھی حضور نے دوسرے سے صاف نہیں کروائے. بلکہ ایک دفعہ ایک خاتون نے مسئلہ پوچھوایا کہ میرے والد 2 مہینے سے ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہیں، اس میں ہیں فرش کے اوپر، بیڈ کے اوپر، اب ان کو ناف کے نیچے بال بڑے ہو گئے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی اور صاف کرنے والا ہے نہیں، میری امی کا تو انتقال ہو گیا ہے، میں اکیلی ہوں، تو میں اپنے والد کے بال کو شیو کر سکتی ہوں؟ ہوتا ہے ایسے بھی کیس آتے ہیں، پوچھوا ایک عورت نے. تو ہم نے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے پھر اس کو جواب دیا کہ نہیں، پہلے تو یہ کوشش کرو کہ تم خود نہ کرو، جو کرنے والے ہیں وہاں کوئی میل نرس ہو تو اس کو کہو کہ ذرا آپ یہ کام کر دو، اور اگر نہ ہو سکے، کوئی میل نرس نہ ہو، تو پھر ایسا کرو شیو کرنے کے بجائے کریم لگا دو، اسپیشل کریم بلیچ ملتا ہے، تو بلیچ لگا کر کے پھر اس کو ذرا سا کھینچ لیتے ہیں، جتنی بے پردگی کم ہو اتنا بہتر ہے. تو یہ سمجھئے تو مجبوری ہے، بغیر مجبوری کی حالت میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر جا کر کے بھاؤں بناتی ہیں اور لڑکیاں اور یہ بناتی ہیں. اچھا جی، عرب عورتیں بناتی ہیں تو عرب عورتوں کے کسی فعل سے وہ فعل حلال نہیں ہو جاتا. ہم دبئی جاتے ہیں تو دبئی ایئرپورٹ پر لڑکیاں کام کرتی ہیں، قطر ایئر ویز میں آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر لڑکیاں کام کرتی ہیں، بحرین میں ابھی ہم آئے تو وہاں ایئرپورٹ پر لڑکیاں تھیں. او بابا، ان کے منہ ایسے بنے ہوئے، ایسے بنے ہوئے، یہ آئی براؤز اور آئی لاشز اور اتنا میک اپ شیک اپ اور پنک پنک اور سب لگائے ہوئے، کراہیت ہوتی تھی دیکھ کر بھی، کیا منہ بنا رکھا ہے. اگر عرب عورتیں کرتی ہیں تو اس سے وہ کام حلال نہیں ہو جاتا. دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے، اللہ رسول کی ٹیکس سے. اور یہ ہم یہی تو سنا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے وہ بھیڑ کو قتل کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی، عکرمہ نے ام ولد بیچنے کے لیے آیت پڑھی، عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ واشیمات والمتنمس مستوشیمات کے لیے اس آیت کو پڑھا، منع فرمایا ایسی حرکتوں سے. اسی طرح فرمایا والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، کہ دانتوں کو فائل کرنے والی، پچھلے زمانے میں اس طرح سے خاص طور پر فائل کرتی تھی اور دانتوں کے بیچ میں ذرا ذرا سا ہلکا گیپ اور اوپر نیچے ہو گئی ہوں تو اس کو ٹھیک کر کے بناتی تھی، ایسا کرنے والی بڈھیاں ہوتی تھی، کیونکہ جوان لڑکیوں کے دانت تو خوبصورت اور سیدھے ہوتے ہیں، جب 50-60 سال کی بڈھی ہو جائے اور دانت ٹوٹ جائیں اور اوپر نیچے ہو جائیں تو ذرا جوان بننے کے لیے، 20 سال کی جوان دکھنے کے لیے ایسا کرتی تھی، اور اب بھی ایسا کرتی ہیں. اور یہ جو فیس لفٹ ہے اور یہ بھوں بنانا ہے اور یہ دانتوں کو فائل کرنا ہے اور بالوں میں بال کو ملانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ گہری گھوڑی ہے، لال لگام، بڈھی گھوڑی اور لال لگام پہن رہی ہے. بھائی اتنی خوشک بڈھی ہو گئی ہے تو یہ سب کرنے کا کیا کام ہے؟ قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں تو اللہ اللہ کرنی، کچھ تسبیح پڑھنی، کچھ ذکر فکر کرنی، یہ سب کیا کام دھنوں میں اس کے پیچھے پڑتی ہے؟ تو اس سب سے منع کیا گیا اللہ کے واسطے ذرا احتیاط کرو اور ایسی حرکتیں نہ کرو. جوان بچیاں بھی احتیاط کریں, بوڑھیاں بھی احتیاط کریں, اور یو شوڈ ایکٹ یور ایج. اگر آپ 45-50 کی ہو گئی ہیں تو اس ایج جیسی رہیں. آپ 18-20 سال کی جوان لڑکی بننے کی کوشش نہ کریں. ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے. یہ سب تغیر و خلق اللہ میں شامل ہو جاتا ہے, دانتوں کو فائل کرنا اور اس قسم کی چیزیں. بالوں کے اندر جیسے میں نے کہا بال ملانا یہ بھی منع ہے. امام نووی رحمتہ اللہ نے لکھا البتہ اگر ہیومن ہیئر نہ ہو, دوسرے بال ہوں تو اس میں کچھ کچھ گنجائش نکل سکتی ہے. اس میں بھی انہوں نے کہا بہتر یہ کہ کوئی کپڑا کوئی ریبن ویبن لگا لے, لیکن ریئل بال جو ہیں وہ نہ لگائیں. ابھی میں فتویٰ پڑھ رہا تھا اس کا حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمتہ اللہ علیہ کا, تو انہوں نے فرمایا عورتیں بالوں کو جوڑ کر کے اس کا سر پر امبوڑا بناتی ہیں, پٹا بناتی ہیں. تو یہ بنانا کیسا ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے لکھا منع ہے. سر کے اوپر بالوں کو جوڑ کر پٹا نہ بنائیں, امبوڑا نہ بنائیں, بلکہ گردن کے اوپر بنائیں. سر سے نیچے گردن پر بنا سکتی ہیں, وہ بھی نماز کے لیے اور بے پردگی سے بچنے کے لیے. ورنہ عام حالات میں بالوں کی چوٹی بنا کر کے پیچھے کمر پر چھوڑ دینا چاہیے. کسی نے اس دن ہم کو ایک ایسے ہی کارٹون بھیجا, ایک طرف لکھا ہے برج خلیفہ اور دوسری طرف برج خدیجہ. برج خدیجہ وہ اتنا بڑا وہ کیملز ہمپ بنا ہوا ہے اس کا, آسمان میں جا رہا ہے. تو ایک طرف برج خلیفہ کا فوٹو ہے اور اتنا بڑا کیمل ہمپ کہ آج کل کی لڑکیوں کا یہ برج خدیجہ بن رہا ہے, برج خلیفہ اور برج خدیجہ. میں نے کہا یہ واقعی میسج تو اس میں بڑا صحیح ہے. یہ لڑکیاں پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں. آج سمجھتی ہیں کہ صرف ایک اسکارف پہن لیا تو حجاب ہو گیا, باقی سب کچھ کھلا ہو کوئی پرابلم نہیں. حالانکہ حجاب صرف اسکارف پہننے کا نام نہیں ہے, حجاب تو اپنی بیوٹی کو چھپانے کا نام ہے. اگر آپ کی بیوٹی چھپ نہیں رہی ہے تو آپ حجاب نہیں کر رہی ہیں. آپ اگر بیوٹی کو انہینس کر رہی ہیں, زیادہ خوبصورت بنا رہی ہیں, تو آپ تو حجاب کا بالکل اپوزٹ کر رہی ہیں. آپ تو مور اٹریکٹیو بن رہی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف اپیل کرا رہی ہیں, لالچ کر رہی ہیں اور دعوت دے رہی ہیں کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے مجھ سے زنا کرو, اور مردوں کی آنکھیں تمہارے سے زنا کریں گی جب اس طرح کی حرکتیں کریں گی. چھاتی کھلی ہے اور میک اپ شیک اپ لگا ہوا ہے, بھاؤں بنے ہوئے ہیں, افلک بنے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے بال جو ہیں وہ لمبے لمبے امبورے بنے ہوئے ہیں, کاملز ہم بنا ہوا ہے, اور آپ نے ٹائٹ بلاؤز پہنا ہے, اور چھوٹا سا بلاؤز پہن کے نیچے کا کچھ بھی نہیں, وہ ٹائٹ لیگنز پہنے ہوئے ہیں, جسم کی شیپ نظر آ رہی ہے, تو یہ کون سا حجاب ہوا؟ اس کو حجاب نہ سمجھو. حجاب صرف اسکارف پہن لینے کا نام نہیں ہے, پورے جسم کو چھپانے کا نام حجاب ہے. تو سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم چھپاؤ, اور اس قسم کی بےہودہ حرکتوں سے باز آؤ. بھاؤں بنانا, پلک بنانا, اور اس طرح سے دانتوں کو فائل کرانا, فیس لفٹ کرانا, اور اس طرح سیکس چینج کرنا, یہ تو ابھی ہمارے قوم میں نہیں ہے, لیکن ہوں گے ایسے کچھ لوگ. اللہ بچائے, اللہ حفاظت فرمائے. یہ میڈیا تو اتنا شریر ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے, ان کو آگے کرتا ہے. تو ہماری قوم کو اس سے ذرا احتیاط کرنا چاہیے, ان کے چکر میں نہیں آنا چاہیے. یہ اس آیت کے ذیل میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات چونکہ کہی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. تو اس لیے میں نے اس کے ضمن میں یہ بیان کر دیا. اللہ نے کہا واتقوا اللہ, ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو, نڈر مت ہو جاؤ, بے خوف مت ہو جاؤ. آج ہم نڈر ہو جاتے ہیں, بے خوف ہو جاتے ہیں, اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. فرمایا ان اللہ شدید العقاب, اللہ جب پکڑ پہ آتے ہیں تو بہت سخت پکڑ کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم, میرے بندوں کو دونوں باتیں بتا دو, میں غفور الرحیم بھی ہوں لیکن میرا عذاب بھی بہت پینفل ہے, تو اس لیے تم اس سے ڈرتے رہو. اللہ یہاں پر کہہ رہے واتقوا اللہ, میرے بندو, میرے بندیو, جب یہ بات تم کو پتہ چل گئی ہے کہ یہ چیزیں منع ہیں, توبہ کر لو, کان پکڑ لو کہ آج کے بعد ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے, یعنی یہ کام نہیں کرنا ہے. اگر ایسی دکان کھولی ہے تو بند کرو اس دکان کو, کوئی اور رزق کا, روزی کا ذریعہ معاش ڈھونڈو. لیکن اس کو بند کرو, ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. جو چیز حرام ہے, گناہ ہے اور گناہ کی چیزیں, اگرچہ تم 70% 80% حلال چیزیں پرووائڈ کر رہی ہو, لیکن 20-30% تو اس میں تم حرام چیز پرووائڈ کر رہی ہو, تو تمہاری انکم میں حرام چیز گھس رہی ہے. تو کیوں ایسی حرام چیز کو گھساؤ اپنی انکم کے اندر؟ ایسی حرکتوں سے باز آؤ. اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس آج کا یہی اتنا سبق رکھتے ہیں, آگے ان شاء اللہ بعد میں پڑھیں گے. اور یہ سمجھیے, بہت سی لڑکیاں ایسا کرتی ہیں, موت کا بھروسہ نہیں. اگر ایسی حالت میں موت آ گئی تو قبر میں جا کے بیٹھے ہوگی. بہت سی نہیں تھا, مینچسٹر میں ایک ڈاکٹر نے صاحبہ کا انتقال ہوا, نہلانے کے لیے عورتیں گئیں, ہماری بڈھیاں بیچاری, تو بس ایسی ہی حیات بنی ہوئی ہے اور ساتھ ہی نیل وارنش بھی لگی ہوئی ہے سارے ناخنوں کے اوپر. انہوں نے نیل وارنش نکالنے کی ٹرائی کی لیکن نہیں نکلی, پھر اسی کے ساتھ دفن کرنا پڑا. اب وہی نیل وارنش میں ناپا کی جنابت کا غسل نہیں ہوتا, کیونکہ نیل وارنش کے نیچے پانی نہیں جاتا, تو پھر وہ جنابت کا غسل نہیں ہوا تو ناپا, وضو بھی نہیں ہوا تو نماز کیا ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل ایسی نیل وارنش ملی ہے جو سمجھیے کہ پانی کو اندر اس میں تھرو جانے دیتی ہے, وہ واٹر پروف نہیں ہے, پانی اندر چلا جاتا ہے. لیکن وہ اگر تھوڑی سی لگائیں تو پانی اندر جاتا ہے, اس کو بھی اگر زیادہ لگا دیں تو پانی سے روک دیتی ہے. تو اگر آپ نے وہ وارنش بھی زیادہ لگا دی تو پانی نیچے ناخن پہ نہیں جائے گا, اور آپ کا غسل جنابت بھی نہیں ہوگا. جب غسل جنابت نہیں تو جب تک آپ نے اس کو اتارا نہیں, دھویا نہیں, وہاں تک ہفتہ, عشرہ, 10 دن 20 دن آپ ناپاک ہی ناپاک. تو جب اس کا آلٹرنیٹو شریعت نے مہندی کی شکل میں دیا ہے تو مہندی لگا لو, کیا ضرورت ہے نیل وارنش لگانے کی؟ تو نیل وارنش سے احتیاط کریں. یہ جو بیوٹی پارلر ہیں اس میں جانا اور اس قسم کی نامناسب حرکتیں کرنا, ٹاٹو بنوانا, فیس لفٹ کرانا اور آئی براؤز کو, اچھا آئی براؤز کے بارے میں ایک مسئلہ سن لیں کہ اگر کسی کے آئی براؤز بہت بشی ہوں اور یہاں آ گئے ہوں ناخ کے اوپر, تو اس کو اگر صاف کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے, کیونکہ وہ آئی براؤز نہیں ہے, وہ ناک پر آ گئے ہیں وہ بال. اسی طرح یہ بال اگر بہت بڑے ہو گئے ہوں اور حد اعتدال سے نکل گئے ہوں, میڈیم نہ رہے ہوں, بہت بشی ہو گئے ہوں, تو اس کو ذرا سا ٹھیک کرنا تاکہ حد اعتدال تک آ جائیں, اس کی گنجائش ہے. اس میں بھی میں نے حضرت شیخ یونس صاحب کو دیکھا کہ ان کے یہ آئی براؤز بعض بال بہت لمبے ہو گئے ہیں, کبھی کبھی آنکھ پر آ جاتے ہیں, مگر شیخ اس کو چھیڑتے نہیں ہیں, اس کو ویسا کا ویسا رہنے دیا ہے. تقوی اس میں ہے کہ اس کو بالکل نہ چھیڑا جائے. اگر یہ شامی میں فتاوا میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے, یہ لکھا ہے تکلیف ختم کرنے کے لیے. چہرے کے بال تو سمجھئے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جائز ہے. یہاں پر ایک بات اور سن لیں, بعض مرتبہ مفتی بھی سلپ اپ ہو جاتا ہے. لیسٹر میں مفتی ابن آدم ہیں, مولانا آدم صاحب کے بیٹے, ان کا دارو لفتا ہے. انہوں نے شوہر کی اجازت کے ساتھ اس کو آئی براؤز پلک کرنے کی اجازت دی ہے, لیکن ان کو غلطی ہوئی. فقہا کی جن عبارتوں میں شوہر کی اجازت کے ساتھ بال صاف کرنے کی اجازت ملتی ہے, وہ یہ داڑھی کے بال گال پر نکل آئیں یا مونچھ نکل آئے اس کے لیے اجازت ملتی ہے. یہ جو ہے اس کے لیے فقہا نے اجازت نہیں دی ہے. وہ شدید چکل میں دیکھو, ایک ہے علاج اور دوسرا ہے زینت. تو اگر علاج کے لیے کوئی کرے تو اس میں گنجائش ہے, زینت کے لیے, محض نیری زینت کے لیے نہیں. تو انہوں نے فقہا کی عبارت میں ہے یہ گال کے بال اور مجھ کے بال صاف کرنے کی, اور بھاؤں جو ہیں اس کو تو بالکل ٹھیک رکھنا ہے, اس کی شیپ ویپ نہیں بنانی ہے, بھلے شوہر اجازت دے پھر بھی اس کو نہیں بنا سکتے ہیں. تو بعض لڑکیاں اس لوپ ہول کو لیتی ہیں اور کہتے ہیں مفتی ابن آدم نے فتویٰ دیا ہے کہ بھئی شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس کی اجازت لے کر یہ آئی براؤز اور آئی لاشز کو پلک کر سکتی ہیں اور اس کو بنا سکتی ہیں. نہیں, انہوں نے جو دیا ہے وہ ان کی غلطی ہوئی ہے. یہ گال وغیرہ کا جو فتویٰ تھا اس کو انہوں نے اس کے آئی براؤز اور آئی لاشز کے لیے یوز کر لیا, صحیح نہیں ہے. آئی براؤز آئی لاشز کو نیچرل رکھنا ضروری ہے, اس کو اس کی حالت پر رہنے دو, اس کی شیپ مت بناؤ. اس کی شیپ بنانا گناہ کا کام ہے, لعنت کا سبب ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال درود شریف پڑھنے کا وقت پڑھنے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا أرحم الراحمين حضرت نے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت پر رحم کر دیجیے. قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن پاک میں جتنے احکام ہیں ان پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق دیجیے. اللہ قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق دیجیے, ہمارے اکابر کے سمجھائے ہوئے طریقے پر سمجھنے کی توفیق دیجیے. اللہ قرآن اور حدیث کے انوارات سے ہمارے قلوب کو روشن کر دیجیے. یا اللہ اس وقت جو مسائل بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے. یا اللہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو ختم فرمائیے. یا اللہ جو ذہنی بگاڑ ہے, ذہنیت ہماری بگڑ گئی ہے, اس کو ختم فرمائیے. یا اللہ ہماری مستورات کو صحیح پردہ کرنے کی توفیق دیجیے. یا اللہ خامخواہ کے لیے تسنو سے اور تزین سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائیے. پیسے بھی ضائع کرتی ہیں, لعنت بھی اپنے آپ کر بلاتی ہیں, اللہ اس سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ امت کو ہدایت نصیب فرمائیے, صحیح راہ پر گامزن فرمائیے. یا اللہ صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ مردوں کو داڑیاں رکھنے کی توفیق دیجیے, عورتوں کو صحیح حجاب کرنے اور جسم چھپانے کی توفیق عطا فرمائیے, معاشرے کو پاک اور صاف اور کلین فرمائیے, اور ہر قسم کے بگاڑ سے, غیر قوم کی نقل اتارنے سے, یا اللہ ان کے جیسا بننے اور کاپی کٹ بننے سے امت کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے, ہر خیر و برکت سے مالا مال کر دیجیے, ہر شر برائی مصیبت بیماری پرابلم آفت سے حفاظت فرمائیے.